наші страхи. Моє привітання комуняку на гілляку. Сонце сяє, пісня наша лине. Ваші сквери лікують Україну. Сонце сяє, пісня наша лине. Ваші сквери лікують Україну. Це також червоні громакетні фашисти. Не хочуть заспокоїти цих хворих піонерів, які не досі вилікує червону нашу зверу. Сонце сяє, пісня наша лине. Ваші звери лікують Україну. Сонце сяє, пісня наша лине. Ваші звери лікують Україну. Бачу картину, уболений гамак буде схоже на людину. Летачу, відновив аварін, відправте й негайно заколючий дріт. Сонце сяє, пісня наша лине, ваші звери лікують Україну. Сонце сяє, пісня наша лине, ваші звери лікують Україну. Наше життя, волели наші пісня, нікого не лицькують націоналісти. Годі сумувати, України спрати, далі наші прапор, дивись!